Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Når du vil investere, skal du være opmærksom på, at omkostningerne ikke spiser dit afkast. Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Euroinvestor med Bodil Johanne Gansel. Man plejer at sige, at aktier tager trappen op og elevatoren ned, men det, der skete i Ørsted i går, det lignede mest af alt den elevatortur, hvor kablet det var sprunget. Velkommen til torsdag i Millionærklubben, hvor der ret beset ikke er tid til at slikke sorgen efter gårsdagens fald, for pengene de ruller altså igen her, hvor klokken er blevet lidt over ni. Flere nye regnskaber og udmeldinger er klar til at blive dissekeret. Der er kommet tal blandt andet fra Novo Netcompany DS Norden. Vi ser på sagerne her i studiet, hvor jeg har fået besøg af chefanalytiker Lars Svendsen fra Svendsen og Tudborg. Velkommen til. Og af senior aktiestrateg Michelle Nørgaard fra Jyske Bank. Vi får også Nordens CEO Jan Renbo på telefonen lige om et kvarters tid. Ja, godmorgen Michelle. Undskyld, jeg bare talt videre der. Lad os lige starte med at kigge sådan overordnet set på markedet, inden vi hopper ned i regnskabet. Det er en dejlig grøn dag derude. Ja, og jeg tror faktisk, at det, som du så ikke noget at sige nu, men det kommer måske om et sekund, det er, at det handler måske lidt om det med USA i går, at Fed ikke gjorde noget med renten, og sådan nærmest, han er sådan en passiar-snak, så vil jeg forstå, hvad nyhederne skriver om, at ja, vi overvejer at sætte renten op, vi overvejer at sætte renten ned, og hvad skal vi gøre? Så ligesom, at han er en flink mand, og det var måske lidt det, der var det vigtigste, at der kom ro over det, at der ikke er jeg har jo stået og sagt det, sådan skal de gøre, og det gør de så, og det er jeg så glad for, men det er jo ikke mig, der bestemmer det der, men altså, at de vil ikke genere sig og sparke sig over benet, det er det, det handler om, ikke? Mm. Og så er der vist, at mangler Norge ikke også, men det er jo ligegyldigt, men altså, han skal vist nok sætte, er det ikke i dag, han skal følge på regnen, hvis han vil noget? Ja, det forventes ikke, at han gør. Det gør han, men den ligger der kommer også Bank of England, så der er masser af centralbanker at holde øje med, men som sagt, Jerome Powell, han sagde ligesom det, som markedet ville høre, og han holder sig altså i skin, han gjorde ikke mere renten, og han er stadig dataafhængig, så på den måde var der ikke så meget nyt i. Men dog måske alligevel en lille antydning af noget, en ny tone i den måde, han fremlagde det. Altså han er måske lidt mere bange for, at de kommer til at gøre for meget, end at de gør for lidt. Jo, det er jo også til de umiddelbare omstændigheder, ikke? Altså vi har den der med nede i Mellemøsten, som man kan på en eller anden måde løbsk. Jeg tror altså, lige siger, vi tager den og får hængt op, hvor skal vi hænge op for en krog til den på, det handler om terror. Det gør, at det her bliver jo ikke, det er jo ikke en rigtig krig på den måde, men det handler jo om, at hvis det der spreder sig, så bliver det, at lige pludselig så ryger der en metrostation i luften i USA, eller i København, eller et eller andet sted. Det der. Altså, det er jo det irregulær krig, og det bliver terror, vi skal være bange for, men det rykker nok ikke så meget videre, men der er brug for ro over feltet, og det er vel det, han sidder og siger, og ECB gjorde det jo så i sidste uge, de er jo bagefter, stadigvæk skal vi lige huske at sige, ikke? Men obligationsrenterne falder, der tror jeg, hvis I lige vil komme en gammel finanshøger som mig, det er, at balladen er, at vi har nogen, som simpelthen er nødt til, eller har truffet den beslutning, at sælge obligationer, fordi deres kurstab er så store. Og det vil sige, at vi har nogen, som sælger i virkeligheden som stop loss, men så er alle dem, som er offensiv, de køber obligationer nu. Så derfor så har vi ligesom to modgående bevægelser, men det vil jo så være køberne, hvis vi ser nogle måneder frem på obligationer, der vil være de stærkeste, tror jeg. Altså et nedadgående pres på renterne? Ja, så vil obligationsrenterne jo blive presset lidt nedad i USA, og nok ikke så meget i Europa, men det er, hvad der sker. Og så har vi japanerne, som kravler renterne opad, og det er jo så lidt noget andet. Men og de har deres egen udvikling derovre. Men det vil jo tendere til totalt set, at renterne kører hele verden kører op af, altså cementerer renteniveauets løft. Mm. Det er, hvad der sker der. Så der er lidt fred og ro der, og det er en god ting. Det må man sige. Ja. Den amerikanske 10-årige rente kom ned i 4,74 eller sådan noget i det nabolag i går. Så det var jo altså et godt stykke fra de fem, som vi også har været op at røre, hvor folk virkelig blev bange over på aktiemarkedet. Nå, lad os hoppe i nogle af regnskaberne, Lars Svendsen. Novo Nordisk synes jeg måske er det allervigtigste. Det er Michelle, der tager den. Michelle, hvordan ser det ud fra Novo Nordisk? Endnu et godt regnskab derfra? Ja, det må man sige, men en del af det var allerede kendt af markedet. Man må sige, de var ude med en opjustering den 13. oktober, fredag den 13. oktober, hvor de altså annoncerede hovedtallene, og også i den forbindelse for tredje kvartal. Det var både i forhold til salgsvæksten og også i forhold til EBIT-væksten. Så derfor så er det ikke lige præcis det, der går ud og overrasker markedet. Og samtidig så må vi så også sige, at de opjusterede guidance, som de kom ud med den 13. oktober, jamen de blev endnu en gang fastholdt. Men ja, regnskabet det er i hvert fald svagt positivt. En af de, hvis man skulle gå ind og lige finde ud af, hvad er det egentlig, der overraskede markedet, når vi nu kendte allerede på forhånd nogle af hovedtallene, jamen så var det i høj grad ved Wegovy-salgstallene. Og der, det er fedmemiddel. Ja, lige præcis i forhold til behandling af fedmemiddel. Fordi hvis vi kigger på dem, jamen så gik de faktisk ud og opjusterede eller slog forventningerne med hele 25%. De smadrede altså de opdaterede forventninger med hele 25%. Det er jo ret bemærkelsesværdigt, må man sige. Indtil videre så havde vi egentlig regnet med, at det var drevet den her stærk performance for både, når vi kigger på Ozempic og Wegovy, men ikke så voldsomt, som det var, vi så her. Altså det vidner jo endnu en gang om, at efterspørgselen på Wegovy er så kæmpe, kæmpe, kæmpe stor. Ikke bare i USA, men hele vejen rundt, at der er virkelig en sællert, som vi er kommet ganske godt i gang med. Mm, men altså også noget, der bliver konkurreret voldsomt på derude. Så den konkurrence, sige. Michelle, som eksisterer i det marked, blandt andet fra Eli Lilly, som jo altså også er på banen der, altså er det et faremoment, som vi skal holde øje med som investorer? Ikke på nuværende tidspunkt. Mm. Indtil videre så er markedet stort nok til, at der kan være begge... aktører her på markedet. Så nej, det vil jeg ikke være påpasselig med lige nu. Det er klart, når vi kommer lidt længere hen, så lad os se, om det er det. Og så er det jo igen hele tiden, der bliver lavet de her sammenligningsstudier hele tiden. Er Lilles produkt bedre end Novo Nordisk? Og det er jo det, man virkelig skal holde øje med inden for de kliniske faser. Jamen, hvordan er de her sammenligningsstudier? Fordi det er klart, at hvis vi kommer til at se, at der er Lille, vi lige pludselig skifter det, at der er Lilles produkt er væsentligt bedre end Novo Nordisk, ja, så er det her, at vi kan komme til at foretage en konkurrencefordel. Så, men indtil videre, så er det altså ikke noget, som jeg synes, man skal bekymre for. Man skal dog lige holde sig for øje med, hvad der foregår der. Så endnu et pletskud altså fra Novo Nordisk, og hvis man vil se Jyske Banks fulde analyse, så skal man gå ind på jyskebank.dk/aktieanbefalinger. Der kan man altså se præcis, hvad det er, I mener om Novo Nordisk. Lars Svendsen, ja. Hvor har vi egentlig aktien Novo Nordisk her til morgen? Den er i 699 og lige ved røret 700, og det er op med 1,7%, og det er vel forståeligt nok. Eller den holder det der damp op, og det der med fedme, jeg er fuldstændig enig i, og der kommer flere andre produkter også, så altså det bliver måske en 4-6, der skal dele det der marked om hvis vi ser det 3-4-5 år frem. Og hvad hedder det? Der er nok til alle der. Men vi flyver altså også i ret høje luftlag på den aktiekurs vi var faktisk over de 700, da vi lige startede handlen op til morgen, så correct. Der er jo altså også nogen, der tænker, nu må jeg simpelthen rebalancere, nu må jeg tage noget profit hjem. Er det en risiko, du ville tænke på? Ja, det skal man tænke på, men det er jo risiko. Altså, det er jo et positivt problem, men det er jo det der med, at hvis din portfølje bliver meget, vi havde jo også en, som skrev en dag om, at han havde over halvdelen af sine penge nu i Novo. Mm. Så siger, hvad skal jeg så gøre? Jeg vil sige, ja, men så sælger du dog noget ned, men... Og nu er vi snart ved at gå ind i et nyt år, så kan man jo tage noget i år, så har man lidt, så 2. januar kan du sælge en klump til, ikke? Og det er den der, og jeg har jo engang bestået, jeg skal gerne gentage historien, men altså, det er ligesom den der med Thors bukke, ikke? Altså selv hug benet af og spise det, og så vokser det ud igen, og sådan er Novo jo været, og der kan man sidde og sige, hvis du har sådan en, der er mange mennesker, der virkelig har en stor avance, og som ligesom skubber den foran, men altså en eller anden dag kommer dørmanden, og så tager skattevæsenet, det er det alligevel, så kan man jo lige så godt tage dig lidt glæde af det, så tag lidt og håb, at benet vokser ud igen, og det har det gjort, så jamen det er ja, altså rebalancering er fornuftig, og det er jo også et eksempel på det, er jo lige talt en stor med sammen. Det er jo ham der oliefondet op i Norge, som jo er en meget fornuftigt drevet foretagende. Og de gør jo netop det der ligegyldigt, hvad det er for noget, de har. Hvis noget kommer for langt væk fra det, og de siger, at vi har 7% af vores aktier i det her, så går det fantastisk godt. Så når det op på 12, jamen, så kører han ned igen til 7, når der er gået lidt tid. Det forsøger de ikke var specielt gode til at tjene penge sidste gang, de kom ud med deres selskab. Nej, det har du ret i. Nå, okay. Og det var ATP eller ikke. Men, nej, sådan er det. Lige en ekstra ting også i forhold til, hvordan, hvis vi går ind og kigger på, at indtjeningen, den kommer også egentlig bedre ud end ventet på de her på 4,3%. Og en af de forklaringerne, det er også, at vi har fået højere nettopriser på Wegovy relativt til, hvad vi kigger på første halvår. Og det er altså en af forklaringerne, der også var med til at give den her opjustering, som vi så den 13. oktober. Så det er i hvert fald noget, som der også er fortsat med, og vi kan også se, at det er i hvert fald virkelig skabet positivt ind på bundlinjen. Men hvis jeg kunne se, at folk var ude og tage noget profit hjem ved at sælge Novo Nordisk aktier, så den faldt lidt tilbage, så er det da altså slut, ser det ud til. Nu stiger den altså igen op på 703,10. Jeg har realtidskurser inden for jyreinvestor.dk. Det kan du selvfølgelig også få, hvis du laver en bruger. Og jeg logger ind, så har du altså realtidskurser lige præcis der. Lad os hoppe videre til nogle af de andre regnskaber. Netcompany er også kommet ud med tal, Michelle. Hvordan ser det ud? Ja, der befinder vi os altså i den anden boldgade, at hvor Novo går ud og slår nærmest alle forventningerne, så leverer Netcompany altså et skuffende tredje kvartalsregnskab. når vi, det kigger vi både på, når vi kigger på indtægterne, så kom det altså, og EBITDA-resultatet, så kom det altså overraskende svagt ind, og en del lavere end markedet forventet. Hvis vi kigger på indtægterne som helhed, så kommer det kun en lille spids lavere end ventet, men EBITDA-forventning eller EBITDA-resultatet, ja, det kommer altså hele 13% lavere end ventet. En af forklaringerne på det, jamen det er igen drevet af det her privat segment, som ikke gør det synderligt godt. Når vi kigger på det danske marked, altså hjemmemarkedet, så falder det altså med mere end 12% år over år i Danmark. Hvorimod, hvis vi kigger på udlandet, som jo har været det helt store vækstmarked, og hvor Netcompany jo har virkelig ønsket at komme ud og ekspandere, ja, så ser det væsentligt bedre ud. Der er der altså det gode momentum, det fortsætter altså på de udlandske markeder, hvor altså samtlige markeder har registreret de her vækstrater på over 20% år over år. Og det er netop lige præcis de her vækstrater, som vi har snakket om flere gange også her i Millionærklubben, kan de blive ved med at levere de her høje vækstrater på mere end 20%. Det er jo det, de egentlig gerne vil have i udlandet. Så mangler vi bare ligesom at få marginerne med op. Men hvis vi lige kigger på, der er lige dog en lille malu af det bade i forhold til udlandet, ja, så er det Norge, der kommer en lille smule lavere ind end ventet med en vækst på blot 7,3% over år. Samtidig har de også været ude baseret på det her lidt skuffende regnskab, ude at præcisere egentlig deres guidance for 2023. Her kommer de ud og forventer en vækst i niveauet, der hedder 8-10% i lokal valuta, hvor det altså tidligere var 8-12%. Så der har de altså kunnet se, at det er ikke helt det, de havde levet op til, eller forventet, vi kunne komme ud og opnå, da de var begyndelsen af året. Og samtidig så har de også været ude med en EBITDA-margin, som altså ligger i den lave ende af de 15-18%. Så ja, når vi kigger på i forhold til konsensus, så er det ikke noget synderligt godt. Konsensus, de lå altså til en vækst, der hed på 11,1%, og dermed og en EBITDA-margin på 16,4%. Og dermed, ja, så indikerer det jo, at vi kommer ind i et fjerde kvartal, hvor væksten den er væsentligt lavere end det, vi har set tidligere. Og det betyder altså også, at konsensusestimaterne formentlig også skal ned herfra. I hvert fald, når vi kigger på EBITDA, så skal det formentlig ned med 5-10%. Så det går altså ikke så godt, som det har gjort hos Netcompany, men Michelle, sådan overordnet set, sådan et enkelt kvartal, er det noget, der gør, at de sådan helt ændrer perspektiv på selskabet? Nej, det gør det ikke indtil videre, men vi skal selvfølgelig se, at de kommer til at få en løsning på hjemmemarkedet, at vi kommer til at få nogle væsentligt bedre marginer, og væksten den kommer til at gøre det godt. Det, der er positivt, det er jo, at vi ser det her det fortsat gode momentum, det fortsætter udlandet, og det er jo netop hvad det har været ved med at slå fast, at det er altså den væksthistorie, de har valgt at gøre, det er den strategi, de har valgt at føre, og der må vi i hvert fald sige indtil videre, jamen så vidner det om, at det er det rigtige, de har gjort. Spørgsmålet er bare, at vi skal ligesom få marginerne med op, og lad os nu se igen, som du siger, det er kun et enkeltstående kvartal. Så vi skal have lidt bevidsthed for i hvert fald, om det ikke fortsætter, eller om det er en ny trend, vi kommer til at bevæge os ind i. Og det er helt sikkert nogle spørgsmål, der kommer til at finde sted på telekonferencen, der finder sted kl. 11 i dag. Ja, der kan selvfølgelig også ske noget af ryggen rundt på aktiekurser ved sådan en telekonference. Lige nu der er Netcompany altså den aktie, der falder allermest på det danske marked i forhold til de store aktier, i hvert fald nede med over 5%. Lars Svendsen, jeg tænker ikke, at du har noget sådan med på Netcompany. Jamen, det er jo lidt sjovt, fordi der er jo flere, synes jeg, begavede investorer, dem som jeg har respekt for, som har købt den jo her for under 260-70 stykker og sådan noget nedad, fordi de mener, at den er virkelig kørt over og vil komme tilbage igen. Men de lider jo nu ondt. Fordi Svendsen, hvilke investorer har du respekt for? Det bliver der nysgerrig på at høre. Gør du det? Ja. Nå, men for eksempel har vi jo Juul Invest, og vi har MW og sådan nogle typer der, som sidder og prøver på at regne ud og så videre, og hvad hedder det, graver ned i det, og de er jo gået ind deromkring, og nu er de altså lige pludselig 20% forkert, selvom de er gået ind den forkerte vej, ikke? Så, Skal vi lige tale med det samme? Jo, at jeg har fået en elregning på 120.000, for jeg købte nogle Ørsted, der var faldet anden gang på den der historie, som nu har kørt efterhånden i 3 måneder, med at den kom med de skulle det der over Amerika, ikke? Og nu er den så faldet fra 380 til 250, ikke? Så jeg har fået en elregning på 120.000. Ja. Det der kan man mærke. Lars Svendsen, som jo altså tidligere har talt om, at Ørsted, altså for lang tid siden, måneder siden, var ved at være nået bunden, og vi får også lidt hug derude på sociale medier overstå at sige den slags. Jeg købte jo ikke på 8.900, det er alvor grøn i hovedet og alt det der. Men det, ja, og nu har jeg kun sige om det til trøstens ord. Nu har de der i det mindste derude sagt, de der to amerikanske projekter, og så det sidste kører videre, de bliver stoppet totalt. Det er ikke noget med at forhandle. Den første historie, de kom jo med den der meddelelse om de 16 milliarder nedad, at det var jo, at de ville forhandle med dem, og måske kunne de komme med nogle flere penge og bla bla bla. Nu er det slut, brudt kort. Okay. Off. Og BP har også taget et hug, for det glemte vi i går, for en halv milliard dollar på noget. De ligger rundt. Vi glemmer ikke noget, vi har bare ikke tid til at have det hele med. Nå, så der er mange, der syder i gryden. Ja, vi skal videre til noget, som jeg ved, du også er interesseret for. Det skal det handle om DS Norden lige om et øjeblik. DS Norden, der har aflagt regnskab også her til morgen, og vi har fået deres administrerende direktør, Jan Rindbo, med på telefonen. Godmorgen og velkommen til, Jan. Godmorgen. Jan, vil du ikke lige starte med at trække sådan de væsentligste hovedpunkter fra regnskabet op for os? Jo, det kan jeg godt. Jamen, det var endnu et stærkt kvartal. Vi leverer 99 millioner dollars på bundlinjen, altså lige omkring 700 millioner kroner. Og et afkast på egenkapital på 27%, og et afkast på den investerede kapital på 33%. Så vi synes, at det er nogle flotte tal på et tidspunkt, hvor fragtmarkederne jo ligger noget lavere, end de gjorde for et år siden. Ja, det må man sige. Og det er også derfor, det er meget svært at sammenligne jeres resultat med det, der var lige præcis for et år siden, fordi det var et helt ekstraordinært resultat, I kunne levere i 2022. Så måske skal vi kigge helt tilbage til 2021 for at få sådan et retvisende billede af, hvordan det egentlig går med forretningen. Er det sådan et perspektiv, I også selv lægger på det, altså kigge tilbage til 2021? Altså jeg vil sige, i hvert fald sidste år var helt exceptionelt, men jeg vil også sige, at i år er også et usædvanligt stærkt år for Norden. Det er en af vores fem bedste resultater, når vi kigger på Nordens 162-årige historie. Mm. Så det er nogle stærke resultater, så skal man jo bare passe på med i vores industri at tale om, hvad er et normaliseret resultat, fordi at det er jo en volatil industri med fragtmarkeder, som jo er meget omskiftelig. Og det er jo så her i den her meget volatile industri, at vi arbejder med en forretningsmodel, som trods alt skaber mere stabilitet i og med, at det er en mere asset-light forretningsmodel, hvor vi i højere grad kan justere vores kapacitet, altså vores skibe, til den virksomhed, der er. Vi ejer jo mindre end 5% af den flåde, vi opererer. Ja, så vidt jeg husker, styrer en flåde på omkring 500 skibe og ejer, hvis kun de 100, er det sådan det nabolag, vi ligger? Ja, vi ejer faktisk, mindre end 20 skibe selv, og vi opererer 450 skibe. Men så har vi selvfølgelig også en skib, som vi leaser på lidt længere perioder. Ja, men Jan Rindbo, jeg læser i medierne, at det blev meget sværere at leje skibe, efter der kom et krig i Ukraine. Der er altså rigtig mange af de der skibe, som man måske kunne leje, der simpelthen bare sejler rundt ulovligt derude på verdenshavene. Er det en situation, I mærker til? Det er så primært på tankskibene, det er tilfældet, og det er rigtigt, at på tankskibene, der skal man følge lidt med i skibenes historik. Der har vi jo heldigvis masser af data og systemer, der hjælper os med det. Jeg vil sige, på tørlast, der oplever vi ikke. Altså jeg vil sige, det generelle billede, synes jeg ikke, vi oplever, det er svært at charte skibe ind. Men vi lever i en mere kompleks verden, og når man sidder, som vi gør, i hjertet af verdenshandlen, så er der flere ting, man skal have for øje. Og det er? Tak. Nej, nu tror jeg, vi skal have været på Lyngby Radio. Ej, altså. Jeg tror. Ja, stadigvæk. Men godt, dejligt. Nå, Jan, kan du lige male nogle af de ting, I skal have for øje op for os? Jamen, det vi skal have for øje, det er selvfølgelig, at der jo er et væld af sanktioner, for eksempel, som man skal operere i og med. Og så er der jo med de her brandpunkter rundt omkring i verden, områder, hvor man skal holde øje med, om det stadig er sikkert at sejle ind til de steder. Mm. Altså, hvor store ekstra omkostninger får I på den konto? Altså, at der sikkert skal, jeg ved ikke, mere sikkerhedsudstyr eller nogle andre måder at sejle på ind over nu, vi har de her brandpunkter rundt omkring i verden? Jamen, det er hovedsageligt i vores organisation, altså hvor at vi jo i dag har dedikeret teams til at lave for eksempel screening på sanktioner. Så der er nogle ekstra omkostninger i forhold til det. Så det er primært der, hvor omkostningen ligger. Ja. Jan, lad os dykke lidt mere ned i regnskabet, for I er jo altså som sagt både i tørlast- og tankmarkedet. Hvad er det sådan særligt, der har drevet jer frem mod det her ret flotte resultat? Jamen altså, det er jo hvis vi starter i tørlastmarkedet, hvis vi sammenligner med gennemsnitsraterne i tredje kvartal for sidste år med i år, jamen så ser vi rater, som er nede lige knap 50%. Så det er et spotmarked, som er markant lavere. Og noget af det, vi har set, det er, at der er en normalisering af, vi kan jo huske, at der under, eller i de senere år, jo har været meget snak omkring flaskehalse og kødannelser i havne. og det er blevet afviklet. Og det betyder så selvfølgelig også, at der kommer flere skibe ud i markedet, og det har været med til at presse raterne ned. Samtidig med det, så ser vi jo også et makroøkonomisk billede, som ser lidt sværere ud. Jeg vil dog sige, at vi faktisk stadigvæk ser, i hvert fald når vi sammenligner sådan året nu, eller 3. i år med sidste år, at volumen faktisk vokser inden for vores markeder. Mm. Og Jens, det var jo også spændende, kunne jeg se i regnskabet i dag, til det forventede resultat i 2023, altså fra 360 til 420 millioner dollar, der hæver I altså bunden til 380 millioner dollar. Sådan mere præcist, hvad det handler om, kan du give os en indikation af det? Jamen, det er selvfølgelig, at nu er vi kommet længere hen på året, og det vil sige, at der er jo mindre udsving tilbage, altså der er kun et kvartal tilbage, og at vi har jo leveret, som vi har forventet, og derfor kan vi også godt hæve bunden i vores forventninger. Mm. Lars Svendsen, jeg kan godt tænke mig lige at bringe dig på banen, fordi at Jan Rindbo, han melder om en egenkapitalforrentning på 27%. Ja. Hvordan er det sådan i forhold til den branche generelt? Ja, altså nu skal vi jo så... Det er jo sådan et spørgsmål, du ikke kan svare på, fordi pointen er, at de jo både tank og bolk, ikke? Og da bolk har jo et besværligt marked, så er det faktisk meget flot, men altså i Torben, der kommer om nu, han vil jo formentlig komme til at ligge lidt over det der, fordi han er jo kun 100% produkttank, ikke? Og det er jo der, de sejler stadigvæk happy days, ikke? Så hvad hedder det? Det er fantastisk flot, mener jeg, og problemet er, hvis jeg nu ser det som aktie, det er jo den aktie, jeg har flest af, for ikke skal være løgn, men skal jeg lige sige, hvis nogen, og jeg er glad for, at I driver det godt, bliv ved med det, men pointen er, at hvad kan man sige om det, at de kører jo meget forsigtigt system, du kan også se den der guidance, der er allerede for 24, der står jo, at 93% af skibene er på bolk, er dækket næste år, og halvdelen på tanker, normalt er man mere, vil man være åben i tank, for det er sådan en struktur, ikke? Mm. I det marked, hvis man vil være operatør, og det er de jo, ikke? Men altså, så det er jo meget forsigtigt. Du kan næsten sætte dig ned og regne ud, hvad du vil tjene til næste år. Mm. Altså, og det bliver så nok lidt lavere end i år, men hvad hedder det? Men det er jo det der play safe, og jeg synes, det er glimrende, men jeg tror bare ikke rigtig, Rindbo, at folk ude i markedet har forstået det, ligesom at værdsætte, at I faktisk egentlig kører, det er jo høj aktivitet, men I kører jo meget forsigtigt og ordentligt. Altså ligesom, det er jo en god historie, men det er ligesom, de vil hellere have vildskab. Ja, jamen, har du en kommentar til det? Jamen, så skal man jo nok jo også spørge sig selv med det makroøkonomiske billede, der er derude, om det er vildskab, man ønsker lige præcis nu, eller man egentlig ønsker noget visibilitet, ja. og kan kigge ind i, trods alt, mere, altså en høj grad af stabilitet. Ja, og så er det klart, at vi er også et selskab, der har eksisteret 152 år i en industri, som er ekstremt volatil, hvor at selskaber jo har nogle voldsomme op- og nedture. Så vi har en forretningsmodel og en struktur, der gør, at vi kan levere på den lange bane, og vi kan levere både, når det går op og ned. Mm. Men hvis jeg lige skulle fortolke dig og få dig til at lokke lidt ud på isen, det er, at det, man kan læse i jeres regnskab, er det, at bolk på jeres egen sådan kerneflåde, de der 100 med leasing og hele historien, skib der, at der er i bolk, der er i reelt åbne i 25. 24 er stort set klappet af. Og i produkttank, der sidder I half and half og satser lidt på, at det bliver bedre. Er det sådan, den er? Ja, altså hvis vi starter i tørrelse, så afspejler det lidt det her med, at vi er på et punkt i tørrelsemarkedet, hvor raterne er relativt lave. Vi kigger ind i 2024, som vi stadig forventer vil være udfordret, også på, når man ser det makroøkonomiske billede. Men strukturelt, når vi så kigger lidt længere, så ser vi en meget lav orderbog, og vi ser faktisk volumer, der vokser. Altså selv nu, hvor der faktisk er en makroøkonomisk modgang, så er vi stadig i et marked, der overordnet set vokser. Og det synes vi faktisk på den lidt længere bane ser enormt interessant ud, og det er også derfor, at vi ligger faktisk med en større, skal man sige, åben position ude lidt længere i tid. Man har bare valgt at sige, at lige nu, så er det forsigtighed, der nok er skal man sige, det klogere valg, som tingene ser ud lige nu. Du kan lige før, du kan tale dig sabbatår, jo. Det, hvis du har... Må jeg spørge dig om et andet punkt, det er, hvad med skrotning? Fordi ja, det er så mest tank, og også nye miljøkrav, som vi nok skulle belaste boldbordet meget. Men hvordan ser du på det? For det virker som om, man har udskudt skrotninger gevaldigt i hele skibsbranchen. Ja, det er selvfølgelig også noget af det, der gør, at vi på den lidt længere bane, når vi ser på sådan det helt fundamentale i vores industri på udbud og efterspørgsel, at det, altså, der ser det faktisk ret positivt ud. En lav orderbog, og så har vi den her aldrende flåde og i stigende grad skibe, der skal skrottes, og vi har flere reguleringer, der kommer ind på miljøsiden, der gør, at de ældre og mere forurenende skibe, de får det sværere. Så alt det peger jo retning af, at der faktisk er et stort potentiale på ophugning af skibe, og det er i hvert fald med til at opholde den her, synes vi, ret positive balance, der er på den lange bane. Og det gælder både tank og tørre. Og Jan Renbo, altså jeg må sige, jeg har ret stor respekt for folk som dig, der sidder på en eller anden måde skal drive forretning i en verden, der er så foranderlig som den, vi kigger ind i nu. Og jeg ved godt, at I er dataafhængige, og I bruger altså ret meget krudt på lige præcis og kigge ned i de her data for at finde ud af, men altså, kan man bruge data til noget lige præcis nu, hvor verden den ændrer sig nærmest fra time til time? Ja, det kan man i høj grad, men det er klart, data kan jo ikke stå alene. Altså, det er jo mennesker og data. Der har vi en stor fordel i Norden af at have investeret meget ind i data siden i de senere år. Og nu er det jo meget op i tiden at tale om kunstig intelligens, og vi har hundredvis af beslutninger hver dag, hvor vi blandt andet bruger kunstig intelligens og hjælper os til at træffe de beslutninger. Men det er bare vigtigt at sige, at data kan jo aldrig stå alene. Altså dataen kan være med til at øge, skal man sige, træfsikkerheden i de beslutninger, vi tager. Og der tror jeg, vi har en stor fordel i en industri, som er meget analog og er meget fragmenteret. Der er jo meget små selskaber, vi konkurrerer med, som ikke er i stand til at investere og bruge tid på datasystemer. Mm. Jan Renbo, lige her til sidst, bare for at følge op på jeres køb af aktiviteterne i Torcore Projects, sådan en slags projektfragt, så vidt jeg forstår det. Hvad er jeres forventninger egentlig til det? Det er jo sådan set faldet rimelig godt på plads, så vidt jeg kan se organisatorisk. Men hvad er jeres forventninger til det forretningsområde? Vi har faktisk fået en rigtig god start på den aktivitet. Vi skriver også i vores kvartalsregnskab her, at vi har leveret EBITDA på 7 millioner dollars i den del af forretningen. Det er jo også en asset-light forretning. Det er kun indbefragtet skibe, der ligger her. Og det er jo bare et kvartal. Så det har været en rigtig, rigtig god start. Og det, der er jo rigtig interessant med den forretning, er, at den jo nu gør, at vi kan tilbyde vores kunder alt fra projektlaster og mindre laster, og altså laster som vindmøllevinger og stålelaster osv., hele vejen op til de allerstørste afslipninger inden for Capesize og alt indimellem. Og det vil vi kan sige, at vi kan tilbyde kunder i dag alt fragt, som faktisk ikke bliver sejlet i container. Okay. Og det vil sige, at det er nogle andre samtaler, vi begynder at have med vores kunder, fordi vi jo også tilbyder logistikløsninger, hvor vi kan gå ind, hvor der er flaskehals i havne, og lave nogle, hvad vi kalder transshipment-løsninger. Vi har også grønne eller low-emission fragtprodukter, hvor vi kan tilbyde vores kunder at sælge deres emissioner i deres supply chain. Så her har vi jo lavet den første aftale med Tech og Canadisk Miniselskab i år. Så vores tilbud, det vi kan tilbyde vores kunder, det produkt, vi tilbyder vores kunder, jamen det er under voldsom udvikling. Og her har tredje kvartal faktisk været et stort skridt fremad, blandt andet med Project Embarking, men også med de andre ting, jeg nævner her. Mm. Så en endnu mere alsidig forretning, kan jeg næsten høre, at I har fået jer ud af DS Norden. Der er der heller ikke særlig mange hår i den suppe der med det regnskab, som I leverer i dag. Jan Renbo, tusind tak, fordi vi måtte forstyrre dig her til i morgen. Selv tak, og fortsat god dag. I lige måde. Ja, Svendsen. Er du en glad investor? Ja, nu er aktiegården ikke steget, men mit marked forstår mig ikke. Men altså, det er jo det, vi gerne vil måle. Succesen, jamen det går godt, og han driver det bare, det er jo ikke bare, men altså på en forsigtig, ordentlig måde. Og det er det, der er problemet, jeg har en gang forklaret ved at sidde og sige. Han kører ligesom sin bil, der kører med langt lys, og det gør, at der er større sikkerhed på de næste 1-2-3 år frem. Og så har han sådan en nybygning, eller ud, han har bestilt nogle boldbåde ude i Kina, ikke, der skal leveres i 5-26 og sådan noget, men det er derude, at den svinger, men hvis du er investor og går voldsomt op i, om fragraderen går lige op eller lige ned og sådan noget, og der er nogle store udsving, så er Norden bare sådan en lille smule, hvad kan man sige, mat. Altså, der er jo meget mere vildskab også i Torm. Mm. Det er jo så tank, men alene. Men det er der, ligesom, jeg tror, at han... Skal du regulere op eller ned? Så jamen, jeg har så mange, så jeg skal regulere ned. Så det er sådan set givet, fordi jeg er kommet til at købe alt for mange. Det er en teknisk fejl. Jeg skal rebalancere mig, men det er det, fordi jeg købte sådan hver gang, jeg havde nogle akke penge, så køber jeg bare nogle Norden. Det er det bedste, du kan gøre nu. Så nu gør jeg nogle gange, det er sådan en... du har da sådan nogle tankeregler, ikke? Okay, altså, det er bare vaner. Penge, så jeg skal pleje at kigge til højre her, så må jeg hellere gøre det igen. Pas på med det, Lars. Ja, det er jo det, men jeg synes, det ser godt ud. Det der med, at han til næste år nærmest, du kan næsten se, at der kommer til at ligge 300 millioner dollar næste år. Ja. Det bliver ikke, for min ikke 400, men... Men hvis du har lægget 350 til næste år, det er da meget godt. Det må man sige. Michel, der er kommet en besked ind på sms'en til dig, og det er jo altså den sms, som vi holder åben for lytterkommentar og spørgsmål. Det er 42 42 03 21, man kan skrive til os på, og så skal man bare huske at skrive Mio i starten af beskeden. Og Søren, han skriver til os, jeg erindrer ikke, at Michel Nørgaard har udtalt sig om skibsfart. Det passer nok ikke, men hvordan indgår skibsfart i hendes strategi? Har I ikke så meget dækning på det? Jeg har ikke særlig meget dækning på den. Altså den eneste, det er Ebbe Møller Mærsk, og ellers så har vi faktisk ikke. Vi har ikke hverken på Norden eller nogen af de andre. Det er også derfor, jeg forholder mig lidt på sidelinjen, når vi begynder at tale om tank, og det ved jeg også, at det er Lars helt store hjertebarn, så det tænker jeg, at der får han lov til at få lidt taletid. Godt. Ja, så men problemet er generelt, det er et generelt problem, fordi altså, rederier har jo et svingende marked, ikke? Og nogle gange ligger tankmarkedet ligner simpelthen et skib, sådan, det går ned og ligger på bunden, så går det op, og så er det helt op. Altså inden jeg er nede på bunden, eller også er det på toppen. Og det passer ikke rigtigt til porteføljer og bankfolk og alt det der. Nå, men det gør det ikke. Fordi skulle lige have det ind. Nå, men problemet er, de elsker vækstrater og kontinuitet, og så overskudsgraden er faldet 0,4% fra 40,2 til 39,8. Det er helt meget bekymrende. Og alt det der, det er sådan det der, hvor Novo ligger. Langt de fleste private investorer, at det går lidt stille og roligt derudad. Og det er ikke noget, de animerer ikke til finanssektoren. Nej, der vil jeg så lige have lov til at påpege her, at hvis vi bare kiggede for et par år tilbage, så kunne jeg faktisk godt udtale mig om netop flere tankerselskaber, fordi vi jo havde dækning på dem. Over i Handelsbanken. Det har vi altså ikke i Jyske Bank. Okay. I må gå i dækning igen. Lad os hoppe fra... Det skal jeg give videre. Fra tørlæst og tank og shipping i det hele taget over til servicesektoren, fordi der kom et regnskab fra ISS i går. De opjusterede forventningerne til årets resultat. Og Lars Svendsen, du har jo tidligere været ude at tale om ISS som en billig aktie, og at den turnaround burde virke nu. Hvad siger du til det regnskab, der landede? Ja, jeg vil sige, det er jo stadigvæk det der... Altså, der er jo det syndrom, du finder hos ISS og Carl Spær, hvor også direktøren er flyttet fra en sted til den anden om. De taler meget, og der sker ikke så meget. Så hvad hedder det? Men ja, at de siger, at det går rigtig godt, og alt det der, og de... Men altså, det man skal bare... Så godt går det heller. Jeg vil bare sige, nu kan I jo sidde og hunde mig, fordi jeg har jo købt Ørsted, som jeg sagde, den skal tur nedad, og så har købt jeg den for tidligt alligevel. Fordi det hele bunden er gået ud af den aktie, men det samme siger jo sådan set ISS, at de her 100 ligger på, ligger 104, at det er må sandsynligvis være bunden, og jeg tror også, at ham nye mand der, som jo har været hos dem siden 2009. Kasper som, Fangel. Ja, som finanschef, så han kender det jo. At selvom man aldrig skal gøre finansministeren til statsminister, det er jo en fejl, der er sket 100 gange, men det er jo lidt her. Hvorfor? Jamen, det er en fejl, fordi problemet er, at man tror, at fordi en finansminister, han kender jo virksomhedens overordnede struktur, og så kan han også sidde og lege statsminister, men det har de som regel ikke forstand på, fordi det er sådan nogle regnedreng, som ikke politikere er jo fulde af løgn, der skal stå og svinge armene ud og sige, at nu er de jo spioner alle sammen, dem der sidder i Venstre. Så de skal i fængsel, ikke? Og det har sådan en finansmand jo ikke, vel? Altså, det er jo sådan nogle regnemestre. Så det er ikke engang problemet, du har taget England, og så også et glimrende eksempel på det. Men ISS er ved at være der, vil jeg sige, og nu skal jeg har det jo lige den der med, at de sidder og siger, at ja, det går bedre, men det meste er jo inflation, og så vil de så bruge et par 100 millioner, der bliver 2 millioner fremgang, men de skal lige bruge først på ekstraordinære hensæt, og så har vi den med Frankrig, som ikke er kommet, de vil sælge, og det er jo altså cirka 1 milliard, de sidder og siger, at det skal nedskrives til 0. Og jamen, så kan vi jo få jer det til min lillebror, og så kan han jo drive det. Men han kan jo nok få et eller andet ud af det, så det er mere værd end nul. Men det skal jo af, så det er lidt den der, hvis vi ser bort fra alt det dårlige, så går det faktisk godt. Altså, og det, men jeg skal snart skrive en ISS, jeg tror, den er der. Men, og så har de lige landet en, hvis nok bemærkelsesværdig, god kontrakt hos DFDS. Ja, det er det noget, der sådan, altså, batter det noget i, i forhold til, hvordan og du kigger på DFDS? Og DFDS skal skifte finanschef, står der, men et eller andet om, men det står der et eller andet om her, men jeg så med halv øje, men det betyder nok ikke noget, nej, det var ikke noget, men det var, at de skal have brug for noget at rende og fortælle om, så det var i hovedkontoret, de skulle rende og gøre rent om. Så stort hovedkontor er det FDS, jeg sejler jo ikke. Jeg kører forbi hver dag. Så, det, så stort er det heller ikke. Men jeg tror faktisk mere, det var udtryk for, det er jo nok korrekt, at DFDS er jo en, selv en servicevirksomhed, som har en ordentlig standard, og dermed så føler de ligesom, at de bliver blåstemplet af, at de gerne vil have dem til at... Men det er ikke noget, der sådan fundamentalt ændrer dit syn på ISS-aktien. Nå, men den er, den, jamen, altså, det er da positivt. Det er da positivt, de bliver ved med at få ordre. Ja. Har du, du har ikke is? Vi har ikke dækning på ISS, nej. I må se at komme gang i noget dækning der. Jamen, vi har dækning på flere forskellige, og så har vi jo selvfølgelig også hele for vores kvantmodel, hvor vi har altså mere end 3.000 globale aktier, som vi har dækning på der. Og hvad så med ISS der? Det må du lige... Du kan trykke på en knap, så har du den lige på bordet, du. Hun skal lige hjem og regne på det. Nå, det er åbenbart også dagen i dag, denne torsdag, hvor de kvindelige finansdirektører, de altså stopper. Carina Dicon, som du siger, Lars Svendsen, finansdirektør i DFDS, hun skal altså stoppe derovre, og over hos Tryg, der er det altså også Barbara Plukner Jensen, der vælger at træde tilbage. Og jeg skal lige sige, at jeg kender Barbara privat, og har gjort det i mange, mange, mange år, så jeg har ikke så mange udtalelser lige om det. Er der noget, I sådan vil have bemærket i forhold til den slags, at finansdirektørerne nu træder tilbage? Nej. Det mener jeg lidt er til, for det er ikke fordi, at der er problemer og alt det der. Men nej, det mener jeg ikke, man kan sige. Så går hun jo komme over til DFDS, det er lidt mere roligt foretagende. Oh ja, det er ikke så stort. Ja. I hoveder er det, men altså mange ansatte der, men ikke i størrelse, og det er jo egentlig meget godt kørende, så okay. Nej, det er bare en god idé. Måske kan jeg få et fie. Kan du få et fie? Finders fie? Ja. Nå, ved I hvad? Jeg kan se, at der er masser af vores lyttere, og det forstår jeg godt, der er stadigvæk er optaget af, hvad der foregik i Ørsted i går. Det var jo altså også en voldsom nedtur. Aktien faldt over 25% på de udmeldinger, der kom fra selskabet, at de nu skulle nedskrive 28,4 milliarder danske kroner, og måske yderligere 8-11 milliarder derude, skrotte amerikanske projekter og alt muligt andet. Så der er kommet et par spørgsmål og kommentarer ind der. Jens Jensen fra Ejl skriver sådan her. Hvad mener Michel og Lav om, at USA vil sagsøge Ørsted for at tvinge firmaet til at opføre møllerne med tab? Lav Svendsen. Ja, det skal jeg jo så ikke gå og gøre mig klog på, om de kan, men det er jo sådan en rigtig amerikansk stil. Og det er jo problemet, at det er jo fordi, at det her er løbet helt skævt på indtægtsudgiftssiden, og det er nogle frygtelig lange projekter. De var jo 20 år, ikke, cirka. Og så jeg ved ikke, om de har nogen adgang til den. USA. Prøver man jo alt, ikke? Og der er jo advokater, der ikke har noget at lave, som er parat til det mod et beskeden fee på måske 20% af hvad det giver, og no cost, no cure, no pay. Ikke? Så det kan da godt ske, men jeg tror altså nok, at de har tænkt sig godt. Jeg synes egentlig, det er positivt. Det er ikke for at tale min egen bog, men at den første meddelelse med de 16 milliarder, der stod der, at de ville reforhandle og prøve på at få forbedret vilkårene, både på skattefradrag og renter og priser. Nu har de totalt opgivet det, ikke? Og det tror jeg sådan set er meget godt, fordi problemet var det, jeg synes sådan set, det var meget stort, abortomkostning, som vi jo kalder det for i fagsproget, når man forlader noget, at de skal med så mange penge for at komme ud af alt det der. Men fordi der er jo nogle ting, man har brugt penge af, det er det ene, men det andet er, hvad man så skal kompensere modparten ved, at man træder af væk fra den. Ikke? Men altså, nu er de jo stoppet helt, som siger, nu kan de altså ikke tage flere penge, medmindre at en eller anden advokat, der kan pinde nogle penge ud af dem, på det her, så er det slut brudt med det. Mm. Og det er nok i virkeligheden også en god ting, fordi at der er jo ikke nogen, der vågner op i hele det der system, og branchen er på hælen, også Siemens Energy og Vestas måske også. Det er der ikke nogen Danmark, der tror. Men hele den der branche er kørt op i et hjørne, Og så er det jo bedre, at man får ligesom lukket det ned, og så må vi begynde forfra, altså starte på med nogle nye priser og noget, og så må vi finde ud af, om vi vil have det der eller ej. Der var flere institutionelle investorer, som jeg så i går, der var ude at sige, at aktien sådan nærmest er blevet uinvesterbar. Altså det handler måske også noget om, at de spareplaner, som de i hvert fald kigger ind i nu, dem kommer de først til at offentliggøre på et eller andet tidspunkt i løbet af det her kvartal, vi er i, altså inden næste regnskab. Så vi ved heller ikke rigtig lige så meget om, hvordan de har tænkt sig at komme videre herfra, Michelle. Det er bare alligevel dog en meget markant melding. Hvad tænker du om sådan en? Jeg vil sige, det er en meget det er en meget kraftig udmelding. Der er ingen tvivl om, at der er meget risiko forbundet med den her aktie lige nu. Og det er også derfor, at vi kan se, at der er ikke nogen investorer, der rent faktisk ønsker at eje den. Det kan du se på kursudviklingen i går. Og derfor har vi også brug for noget mere vished omkring, jamen, hvad er det for en aktie, vi køber ind i? Ikke mindst, som du selv nævnte, de her spareplaner. Og det er også derfor, at der er ingen tvivl om, at investorerne de kommer til at være på sidelinjen i forhold til den her aktie, indtil det egentlig er, at vi kommer til at få noget større vished for, hvordan kommer fremtiden til at se ud. Så som bekendt, så køber du ind som bekendt på forventning om, hvad kommer de til at tjene i fremtiden. Mm. Så derfor er spareplanerne en meget vigtig del af det her. Og så skal vi ligesom finde ud af, hvordan har de tænkt så at komme videre hele strategimæssigt, hele forretningsmæssigt. Kommer de til at overhovedet og sige, nu holder vi os fra de amerikanske projekter et godt stykke tid, eller hvad kommer der til at ske her? Vi bliver simpelthen nødt til at få nogle flere udmeldinger og noget flere bevis for, at det her det er den rette vej til at gå. Så ikke bare, først skal vi have udmeldingerne om, hvad har de tænkt så at gøre, og så skal vi ligesom finde ud af, jamen giver det så også mening? Har det den effekt, som vi kommer til at se, at vi kommer til at spare, vi kommer til at kunne se det på bundlinjen? Så det er de to trin, vi har. Det er ikke for at stå og være overklog over for dem, men vil bare sige, generelt hjælper det ikke at spare en skid i det der system, fordi de tal, der er så store for projekterne, at det, der totalt dominerer det, så om der sidder 500 byråkrater ude i Gentofte, eller sidder 700 byråkrater ude i Gentofte, betyder ingenting. Mm. Det er projekternes økonomi. Altså, skal vi gå videre med de her projekter? Skal vi ikke gøre det? Eller kan vi gøre det endnu bedre? Eller kan vi gøre, hvad kan vi gøre for at få de her til at køre bedre? Fordi altså, deres overhead-omkostning og så videre, det er, ikke? Altså, selvom de skal sikkert fyre nogen også for at skabe lidt skræk i organisationen, så de kan se, nu er vi på røven, nu skal vi gøre noget. Men det er ikke det, der hjælper ret meget. Og det er det samme over i Udambo. De har jo vist fyret 5% af de ansatte, og sådan noget, men det er jo ikke en vild. Det er jo ikke, de kan jo ikke spare sig hjem til 28 milliarder. Men. Nej. Det sagde jeg heller ikke, Lars. Jeg sagde, det var en af tingene, og jeg sagde også, at i forhold til, hvad har de tænkt sig at gøre med deres fremtidige projekter i forhold til USA. Og det er begge dele, du simpelthen har. Du har brug for, at du ligesom får vished for, hvad kommer der til at ske? Hvad er det for en strategi, de har tænkt sig at køre? Både i forhold til projekterne, men også i forhold til, hvad har de tænkt sig at gøre helt økonomisk? Og det gælder selvfølgelig. Der er projekterne også en del af det, men også i forhold til den spareplan, som du netop nævner. Og det er jo altså måske et af de problemer, som Ørsted har kæmpet med det sidste lange stykke tid, at de ikke rigtig har kunne lande nogle af de der helt store projekter, og der er masser af konkurrence for de sorte selskaber, altså olieselskaberne, som har en helt anden pengekasse bag sig på en eller anden måde, så de kommer ind og napper noget af det, som måske før i tiden landede hos Ørsted. Og nu er der så måske kommet lidt flere risser i lakken, når de så dropper sådan nogle amerikanske projekter. Ja. Lars Svendsen, tillidskrise, kunne man også male den på banen? Jo, men det, så kan man sige, så er det jo godt, at de ikke har gået ind endnu flere selskaber. Ikke? De har jo virkelig givet op, og de også købt noget på land for at være mere med i USA. Ikke? Og det er jo måske der, hvor også man siger, at de har selv været lidt aggressive på det punkt. Men det er rigtigt, og det er jo også derfor, BP havde jo en i går med de her 500 millioner dollar, som jeg forstod det, at de to og de er på vej ind i det, og Persson var inde, der har jo også stået og skældt ud over, at man skal passe på med Equinor og BP og sådan nogle, som er på vej ind i grøn energi, fordi de risikerer jo at få en ordentlig over fingrene. Jeg har selv prædiket om det for længe siden, fordi balladen med dem, som Equinor er, at han starter i fjerde gear. Altså, man siger mange ting om Ørsted, men han har jo bygget op, det er nærmest ham, der opfundet havvind, ikke? Bygget op fra der stod to møller ude ved Lolland, og så hele vejen opad. Og derfor er han jo ligesom, han kan det rent faktisk. Det er det, der også er lidt ondt. Han kan det der. Det skal du altså ikke tage højde for. Men de andre, de starter med at bygge, ikke ved Norge, han har minimalt også i forvejen, men han skal bygge fladen grund derude i Nordsjøen, ikke? Og det er altså det største projekt i Europa. Mm. Og der starter de. Altså hvis det der går galt, fordi de ikke har nogen know-how, så der vil jeg sige, der er altså, man skal lige huske, at Ørsted, han er Han kan det altså godt, men det, ja, den er bare løbet helt skævt det der. Den norske bank DNB, de hæver altså til køb efter de udmeldinger, vi fik i går, og ja, det har altså været en vanvittig tur på den aktie der i januar 21. Det var også på det tidspunkt, hvor alting lå vanvittig højt. Der lå aktiekursen altså i ca. 1300. Først i 6. der lå den i 620, og nu lukkede den altså lige under 26 i går. Jeg ved ikke, hvor vi har den her til morgen. Det 2,58. Ja, hvad er det Ørsted, du taler om? Hvad snakker du for en? Jeg taler om Ørsted, ja. Ja, 2,58. Okay. Ja, ja, men det er jo den kan komme på børsen 2,35. Ja, det er alligevel også. Ham her Søberg har fået ret. Han sidder og sagde, at den skulle ned i 225. De her, men, og damer, men Lars Svendsen, lad os bare lige runde den af med at høre dig, fordi det her med, at aktiekurs er faldet så voldsomt og kørt ned og ned og ned og ned, det er vel ikke i sig selv et godt argument for at købe op? Altså noget af det, som vi får hug for ude på, Twitter blandt andet? Eller ja, den er jo billigere, end den var, men det er det der, hvor er bunden? Det er jo det, vi nu skal sidde og kigge på, ikke? Mm. Og hedder det kan altså det kører der voldsomt i mine fingre for at købe dem op. Det eneste jeg har imod at købe den her pris, det er jo egentlig, hvis du tror at der er risiko for, og det er der jo, at de skal have nye penge ind og så lave en aktietegning på en eller anden måde for at fylde kassen op igen. De er gearet nu, den reelle, for de sidder jo også af det hybridkapital, de har meget af. Det bogfører de som om, det er aktier, ikke? Indkapital, men det er det jo ikke. Men de er jo reelt gearet 1-1,5 gang. Altså for hver krone, de har, så har de lånt 1,5. Og de har også nogle minoritetspartnere, fordi de tager jo folk ind udefra, når de begynder at køre, ikke? Jeg tror, at han kommer til hægterne, og måske har de heller ikke helt, det viser måske også mest, at de ikke rigtig har styr over det. Altså hvis du går ind og taler med formanden, taler med bossen og hans fem nærmeste folk, har I overhovedet greb om det her, eller sidder I bare og læser højt et stykke papir? Hvis du ikke tror, de har styr over det, hvorfor så godt overhovedet købe op i det selskab? Ja, okay, det forstår jeg så ikke. Ja, det er du ret i. Fair nok. Vi troede, de har styr. Ja, godt. Vi lader den ikke der nok om Ørsted, nu har vi været omkring den, og den forfærdelige nedtur, som den altså havde i går, den aktie. Vi skal lige til en tur til Ambu for Torben fra Aarhus. Han spørger Michelle, hvad du mener om den. Har du dækning på den? Nej. Godt, så slipper du med skrækken. Lars Svendsen, har du noget at sige til ham? Ja, jeg har den her, købt den her nede på 96, så har jeg købt anden gang her på 69, og jeg tror, at de har, den koster 72 nu, men jeg tror, vi er i bunden. Og ham her, lad os citere Michael, han siger, at den har kostet mellem 60 og 600, og nu koster den 72, så er det nok ved at mere bund, end det er top, ikke? Ja. Måske. Vi ved ikke, om Michael er ret. Ej, men hun derude har jo også, Midtby, har jo også en virksomhed med og hun er jo også ved at rejse den, ikke? Og det gør de, det ser ud til at gå godt, eller på vej. Der er masser af andre regnskaber derude. Jeg ved ikke, om I overhovedet har haft tid til at kigge på noget andet end lige de her store selskaber, som vi har været omkring igen den her udsendelse. Men Lars Svendsen, der er faktisk mange interessante tyske regnskaber også ude. Drikkeværk, Fresenius Medical Care, Hugo Boss, Zalando. Jeg ved ikke, om det er noget, der interesserer dig. Kan du give mig sæden, når vi går hjem? Ja, men det gør jeg. Drikkeværk talte vi om sidste gang, den har vi. De går lidt bedre, men det er, jeg tror, en overskudsgrad på 3-4, de taler om. Det er jo ikke, sådan medicin, det skulle jo koste 20-25. Uh-huh. Det er altså ikke noget, der er ikke noget super med. De går ikke frygteligt, men... Og så er der også et regnskab ud fra Asetek, som jeg ved, at der er nogle af vores lytter, der kærer sig om. De har skrevet ind til mig. Er det noget, I har haft tid til at kigge Nej. På? Overhovedet ikke. Jamen altså, vi skal følge med, venner. Jeg kræver meget af... Vi kigger jo på det mest vigtige, og det er jo Novo og sådan noget. Ikke? Godt. Der er en lytter, der skriver, hvad sker der med gas? Er der nogen, der holder øje med, hvad der sker over i... I gasfeltet, havde jeg nær sagt, altså det har jo været stigende gaspriser sådan i et stykke tid. Jeg kan ikke se, der sådan noget, der sådan stikker helt af. Det ligger sådan lige omkring de 48, den der hollandske TTF, som vi plejer at holde øje med. Har I noget at byde ind med der? I forhold til gas, jamen vi har kigget primært på olie, ikke så meget i forhold til gas. Så jeg har ikke nogen sønderlige kommentarer i forhold til, hvis gasprisen, hvor den skal gå hen. Jeg ved godt, vi havde Arne med herinde for et stykke tid siden, hvor han netop nævnte omkring gas, at det var meget interessant også i forhold til, når vi bevæger os ind mod vinter. Så jeg tænker, at det spørgsmålet var helt klart i forhold til ham. Lars Svendsen, investerer i de der råvarer på en eller anden måde, er det noget, der giver mening for sådan den almindelige private investor? Nej, ikke sådan at købe dem sådan rigtigt med en futures kontrakt eller sådan noget. Det tror jeg ikke, man skal holde sig fra. Der skal du være virkelig dygtig for at ture rode rundt i det. Men det er jo det der med, der er jo dobbeltmarked, fordi vi har USA-markedet, ikke? Ja. Og der er prisen jo steget temmelig meget faktisk fra et meget, meget lavt niveau. Nu er den i 3,45 per et eller andet MBTU, hvad det end betyder. Det kan jeg ikke engang huske. Men ved jeg det. Og så har vi ham nede i Europamarkedet, hvor de kalder den der TTF. Og hvad hedder det, det er jo så op med hvad er det, 30% i år igen, så hvad hedder det, men det er jo stadigvæk til at holde ud i forhold til hvad, så jo, men vi står over for den her vinter, og det er problematisk. Lagerne er fulde i Europa, men der kan heller ikke komme, der er ikke plads til mere. Så det gælder nu om at få det der flow til at køre. Så jeg vil sige, at købe gas i USA er nok ikke nogen dårlig idé generelt. Altså, det er jo så nede i, mest nede i den der med Mexico-golfen. Og det er også de sidste to takeovers, der har været, hvor de købte det der, Exxon købte og Chevron købte, har jo gået ud på at købe Shale forekomster. Så hvad hedder det, men det er værd med at gøre, og så jo, der er nok en vis håb der. Jeg har jo så en anden aktie, den jeg selv har, det, og sådan der skal måske sælge, det er Vår oppe i Norge. Det er jo sådan set den tredje største. Hvorfor vil du sælge den? Ja, det er fordi, jeg har jo sat mig i hovedet. Jeg har købt den på 30 og fået en par kroner i udbytte, og snart skal jeg have en krone mere, men en krone 20 eller andet, men jeg sagde mig ud, at den skal op i 40, og så vil jeg sælge den. Og så tror jeg nok, at jeg vil bytte over til den, der hedder OKEA. Ikke IKEA, men OKEA, som er mere, den er noget mindre, og så er den mere, altså den kunne blive købt op. Den anden er jo ejet 70% af Eni i Italien, som jeg har købt aktier i, så hvad hedder det. Så nu har jeg moren, så du ved, det er nu af moren og med datteren, ikke? Og jeg har både moren og datteren, så ved jeg det. Jeg vil sige, nu har vi sat sig på moren. Jeg er så gammel, så jeg ved du, hvad jeg har fundet ud af. Sådan nogle mormøder, sådan kan faktisk også være attraktiv. Vidste altså, du det? Nej, nej, nej. Selvom de har mormøder. Ved hvad, vi vender blikket mod. Og nu siger du købe op, Lars Svendsen. Ja. Der er faktisk masser af vores lytter, der skriver ind til os, sådan, kunne man forestille sig, at Ørsted kunne blive købt op? Ja, det er fordi, der er nogen, der taler om, at Statoil eller Equinor kunne gå sammen med dem, og det kunne man jo godt tænke sig. Uh-huh. Men det er jo så, staten ejer 67% i Norge, og herhjemme er vores stat 50% af denne her Ørsteden. Og det kunne man jo godt tænke sig, at de på et tidspunkt ville havde brug for det. Og det er også det, der har været problemet med Ørsted, hvor der var en periode, hvor alle var helt begejstrede, og de havde alle de her grønne folk, der sidder på deres røver og tror, at de har forstand på aktier og kan fortælle, det er grønt, så skal du bare købe den, ikke? Altså storytelling-folkene der, de er jo ligesom færdige nu. Så kan vi nu. Det var dig, der købte den, Lars Svendsen. Nej, det gjorde jeg. Jeg købte den, da den var faldet, men de sad jo der og fortalte dem på Vorbergården, de bare købe, historien var god, ikke? Det der er farligt med storytelling. Det er den dårligste. Det er begyndelsen på noget, men det er jo, man skal regne på det. Ikke? Ja, det ved jeg ikke, om det gav dig meget held at regne på den Ørsted-aktie lige på kortbanen. Jeg må godt drille dig lidt, når du driller mig. Jeg er vel lidt nede i bunden. Tror du, tror du, skal i 50? Jeg ved det ikke, Svendsen. Så skal jeg ud og sælge, ja. Tab, så det har du da i hvert fald. Fordi... for holdingperioden. Nå, lad os ind og kigge på det aktuelle marked. Ej, men det kunne godt tænkes, men ikke lige. Liv og glade dage derude. Vi er op med 1,72 på det danske marked, og nogle af dem, der trækker det, er nogle af dem, vi slet ikke har talt om her i dag. GN Store Nord, Rockwool, Vestas, Ambu var vi lige omkring. DSV ligger altså i toppen af det danske aktiemarked, over i bunden. Der har vi Netcompany, Danske Bank, Jyske Bank og Tryg. Michelle, GN Store Nord, der stiger så voldsomt. Hvad sker der? Jamen, de kommer... altså, måske kan det være, fordi at folk de begynder at kigge lidt på det kommende regnskab, der finder sted den 10. november. Det vil sige altså i næste uge. Der vil fokus jo endnu en gang være på den her salgsudvikling i kvartalet. Er der tegn på stabilisering inden for audio? Det har vi jo ventet lidt på. Vi venter, at hvis vi kigger på den anden, som er hearing, altså høreapparatselskaberne, der forventer vi, at det vil fortsætte. Den her pæne, stærke vækstmomentum, vi har set, det vil fortsætte i tredje kvartal. Vi forventer, at GN de stadig har fortsat med at tage markedsandel her. Det er drevet af blandt andet Sonovas tilbagetrækning i den Costco-kanalen, som vi har set. Vi forventer dermed også, at hearing egentlig kan måske være i stand til at løfte det nedre guidance-interval. Så det vil egentlig være relativt positivt. Og så har vi jo så hele i forhold til alt det her med selve audio. Ja, der har vi efterspørgselssituationen der, den forventes fortsat at være svag inden for audio. Men vi ser dog begyndende tegn på den her stabilisering i forbindelse med en kvartal. Så det kan formentlig være, at analytikerne har været ude og flage lidt for, hvad har vi egentlig fået, hvad er vores forventninger i forhold til det kommende regnskab. vi forbliver stadig købere egentlig af aktier, når vi kigger her. Og vi synes egentlig, at prissætningen, altså når vi går ind og kigger på afkast-risikoforholdet, så ser det rigtig attraktivt ud. Så fik vi lige det med, altså GN Store Nord, der stiger over 5% her i dagens handel. Husk også, hvis du vil have det store billede om, hvad folk de tænker, eller i hvert fald kloge folk tænker om verden og markederne, så har vi altså billetter til salg allerede nu. Det er til den 23. november, hvor vi altså har de tre tenorer på besøg her i Pilestræde. Du kan finde billetter på jureinvestor.dk/arrangementer. Lars Svendsen og Michelle Nørgaard, tusind tak fordi, tak fordi I var med mig her i studiet i dag. Vi er tilbage igen i morgen, Lars Svendsen, du og jeg, hvor vi svarer på spørgsmål. Rigtig god dag til jer alle sammen derude. Millionærklubben var sponsoreret af Saxo Bank. Gør det godt i din virksomhed. Hos Saxo Bank kan du få dine overskydende midler til at vokse med en investeringskonto, hvor du også kan få op til 3,05% i positiv rente uden binding. Det er nemt og gratis at oprette en konto. Der er ingen konto- og depotgebyr, og der er ingen binding, så du kan altid investere eller trække dine penge ud. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk.